paar geboorte laat. Alleen aan jou is mijn eenzaam hart verbaasd. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmerend vissen in die blauwe Javazee. Ach lief Java, nimmer zal ik jou vergeten. Altijd zal ik jou mijn liefde geven. Jij bent de parel in de gordel van Smaragd. Jouw mooi beeld wordt steeds weer door mij herdacht. Parel in de gordel van Smaragd.